وقتی گیتا در مکان همیشگیشان پشت ساختمان اداری به سینه لالی تکیه داده است، از او میپرسد ایمان تو از دست دادی؟ او این لحظه را برای پرسیدن چنین سؤالی انتخاب کرده است، چون میخواهد پاسخ او را بشنود، نه فقط ببیند. لالی پشت سر او را نوازش میکند و میگوید چرا اینو میپرسی؟ چون فکر میکنم ایمان تو از دست دادی و این منو غمگین میکنه. پس معلومه تو از دستش ندادی. اول من پرسیدم. آره، فکر میکنم از دست دادم. کی؟ اولین شبی که به اینجا رسیدم. برات گفتم چه اتفاقی افتاد و چی دیدم. نمیدونم چطور یه خدای مهربون میتونه اجازه همچین کاری رو بده. از اون شبم هیچ اتفاقی نیفتاده که نظرمو عوض کنه. دقیقاً برعکس شده. لالی، تو باید به یه چیزی باور داشته باشی. دارم. من به تو و خودم و بیرون رفتن از اینجا باور دارم و زندگی با هم که هر وقت خواستیم. میدونم. هر زمان هر جا دلمون خواست. آه لالی، ای کاش میشد. لالی او را چرخاند تا رو در رویش باشد. من با یهودی بودن تعریف نمیشم. منکرش نمیشم. اما قبل از اون یه انسانم. یه مرد که عاشق توه. و اگه من بخوام ایمانم رو حفظ کنم چی؟ اگه هنوز برام مهم باشه چی؟ خب من در این مورد حقی ندارم. چرا داری؟ سکوت سنگینی برقرار می شود. لالی او را نگاه می کند. گیتا سر به زیر دارد. لالی با مهربانی می گوید من مشکلی با این که تو ایمانت رو حفظ کنی ندارم. در واقع اگه ایمانت خیلی برات مهمه و باعث میشه کنارم بمونی، تشویقت هم میکنم. وقتی از اینجا بریم تشویقت میکنم که وظایف مذهبی تو به جا بیاری و وقتی بچه هامون به دنیا بیان میتونن مثل تو مؤمن بشن. این تو رو راضی میکنه؟ بچه ها؟ نمیدونم اصلا میتونم بچه دار بشم یا نه. فکر میکنم از درون داغونم. وقتی از اینجا بریم و من کمی بهت برسم و چاقت کنم، بچه دارم میشیم و اونا بچه های زیبایی میشن. اونا از مادرشون مراقبت میکنن. ممنونم عزیزم. تو باعث میشی به آینده باور داشته باشم. خوبه. این یعنی تو اسم خانوادگی و اینکه اهل کجایی رو بهم میگی ها؟ نه هنوز. بهت گفتم وقتی اینجا رو ترک کنیم بهت میگم. لطفاً دوباره ازم نپرس. پس از جدا شدن از گیتا، لالی پی لئون و چند نفر دیگر از بلوک 7 می رود. روز تابستانی زیبایی است و او می خواهد از آفتاب و همراهی دوستانش تا آنجا که می تواند لذت ببرد. آنها به دیوار یک از بلوک ها تکیه می دهند و می نشینند. گفتگوهایشان ساده است. با صدای آژیر لالی خداحافظی می کند و به سوی بلوک خود می رود. به ساختمان که نزدیک می شود، احساس می کند مشکلی پیش آمده است. بچه های کولی آن دوروبر ایستادند، اما به سوی او نمی دوند، بلکه وقتی او جلو می رود، کنار می روند. لالی به آنها سلام می کند، اما آنها جواب نمی دهند. در اتاقش را که باز می کند، فوراً می فهمد دلیلش چیست. جواهرات و پولهای زیر تشکش روی تخت هستند. دو مأمور اس اس، منتظر او هستند. میخوای توضیح بدی خالکوب؟ لالی پاسخی نمییابد. یکی از مأموران کیفش را از دست او میقاپد و ابزار و بطری‌های جوهر را روی زمین خالی میکند. سپس گنجینه را درون کیف میریزند. با تپانچه آماده شلیک او را به حرکت وامی دارند. وقتی لالی را به بیرون اردوگاه کولی‌ها میبرند، او باور دارد این آخرین باری است که از آنجا خارج میشود. بچه‌ها کنار می ایستند. لالی جلوی هوستک ایستاده و محتویات کیفش روی میز نماینده پیشوا چیده شدند. هر بار هوستک تکی سنگ گرانبها یا تکی جواهر بر می دارد و آن را بررسی می کند. بدون نگاه کردن به لالی می پرسد اینا را از کجا گیر آوردی؟ زندونیا بهم دادن. کدوم زندونیا؟ اسمشونو نمی دونم. هوستک خشمگین به لالی نگاه می کند. نمی دونی کی همه اینا رو بهت داده؟ نه نمیدونم. قراره باور کنم؟ بله قربان، اونا این رو برام میارن اما من اسمشون رو نمیپرسم. هوستک با مشت روی میز میکوبد، باعث میشود سنگ ها به هم بخورند و صدا دهند. این منو خیلی عصبانی میکنه خالکوب. تو شغلتو خوب انجام میدی، حالا مجبورم یکی دیگر رو پیدا کنم که انجامش بده. بعد به مأموران رو میکند. به بلوک 11 ببرینش، اونجا خیلی زود اسما رو به یاد میاره. لالی را بیرون میبرند و در کامیون قرار میدهند. دو مأمور اس اس دو طرفش مینشینند. هر کدام تپانچه ای را توی دنده های او فشار میدهند. طی 4 کیلومتر مسیر لالی در دل با گیتا و آینده‌ای که تصویر میکردند خداحافظی میکند. چشمانش را میبندد و نام تک تک اعضای خانوادهش را در ذهن مرور میکند. نمیتواند خواهر و برادرش را به وضوح سابق تصور کند. مادرش را کامل میبیند. اما چطور میتوانی با مادرت خداحافظی کنی؟ با کسی که به تو جان بخشیده و یادت داده است چگونه زندگی کنی؟ او نمیتواند با مادرش خداحافظی کند. وقتی تصویر پدرش در ذهنش جان میگیرد، نفسش بند میآید و برای نفس کشیدن تقلا میکند و همین باعث میشود یکی از افسران تپانچه‌اش را محکمتر روی دنده های او فشار دهد. آخرین باری که پدرش را دید، داشت گریه میکرد. لالی نمیخواهد پدرش را آنگونه به یاد آورد، پس دنبال تصویر دیگری میگردد. و تصویری از پدرش هنگام کار با اسبهای عزیزش در ذهنش جان میگیرد. او همیشه به گرمی با آنها حرف میزد، درست برعکس وقتی که با بچه های خودش حرف میزد. برادر لالی مکس از او بزرگتر و عاقل‌تر است. لالی به او میگوید امیدوار است او را از خودش ناامید نکرده باشد. اینکه سعی کرده همانطوری رفتار کند که اگر مکس بود میکرد. وقتی به خواهر کوچکش گلدی فکر میکند رنجش دوچندان میشود. کامیون ناگهان ترمز میکند و لالی را روی مأمور کناریش میاندازد. او را در اتاق کوچکی در بلوک 11 قرار میدهند. بلوک های 10 و 11 بسیار مشهورند. آنها بلوک های مجازات هستند. پشت این خانه های دور افتاده مخصوص شکنجه، دیوار سیاه، دیوار اعدام قرار دارد. لالی انتظار دارد پس از شکنجه به آنجا برده شود. 2 روز در سلول می نشیند. تنها نور آنجا از شکاف زیر در می آید. وقتی به فریادها و جیغهای دیگران گوش می دهد، تک تک لحظه هایی را که با گیتا سپری کرده است در ذهن مرور می کند. روز سوم نور شدید خورشید که به درون اتاق می ریزد چشمانش را آزار می دهد. مرد درشتی آستانه در را سد می کند و کاسه مایه به او می دهد. لالی آن را می گیرد و چشمانش که به نور عادت می کند او را می شناسد. یعقوب؟ یعقوب تویی؟ یعقوب وارد سلول می شود. سقف کوتاه او را وامی دارد که خم شود. یعقوب آشکارا شوکه شده است. خالکوب، تو اینجا چه میکنه؟ لالی تقلا میکند روی پا بایستد و دستش را به سوی او دراز میکند. خیلی وقت فکر میکردم چه اتفاقی برات افتاده. همونطور که پیش بری کردی کاری برام پیدا کردن. پس تو یه نگهبانی؟ نه فقط نگهبان، دوست من. صدای یعقوب بسیار جدی است. بشنو بخور، بعدش من بهت میگم اینجا چی کار میکنم و چه اتفاقی واسه تو میافته. لالی با نگرانی مینشیند و به غذایی که یعقوب به او داده است نگاه میکند. آبگوشتی رقیق و کثیف که فقط یک تکه سیب زمینی دارد. او که تا چند لحظه قبل به شدت گرسنه بود حالا اشتهایش را کاملا از دست داده است. یعقوب میگوید هیچ وقت مهربونه تو را فراموش نکردم. اون شبی که رسیدم مطمئن بودم از گرسنگی میمیرم، ولی تو بهم غذا دادی. خب تو نسبت به بقیه به غذای بیشتری نیاز داری. داستانهایی شنیدم که قضا به داخل اردوگاه قاچاق کردی؟ آره درسته. برای همین اینجا زندانیایی که توی کانادا کار میکنن یواشکی برام پول و جواهرات میارن و من با اونا از روستایی قضا میخورم و بین زندانیا توضیح میکنم. حدس میزنم کسی رو فراموش کردم و اونم منو لو داده. نمیدونه کیه؟ تو میدونی؟ نه، کار من دونستن این چیزا نیست. کار من بیرون کشیدن اسما از توه. اسم زندانی هایی که ممکنه نقشه فرار یا ملاقات داشته باشن و البته اسم زندانی هایی که پول و جواهرات برات میارن. لالی جای دیگری را نگاه می کند. شناعت آنچه یعقوب در برایش حرف می زند دارد برایش روشن می شود. مثل تو خالکوب. منم مثل تو کاری می کنم که زنده بمونم. لالی سر تکان می دهد. من باید اونقدر بزنمت تا اسما رو به ام بگی. من یه قاتلم لالی. لالی سر آویختش را تکان می دهد و هرچی ناسزا بلده است زمزمه می کند. چاره ندارم. احساسات متناقضی درون لالی سر به طغیان بر می دارند. نام زندانی های مرده تند از ذهنش می گذرد. می تواند آن نام ها را به یعقوب بدهد. نه، بالاخره می فهمن و دوباره منو به اینجا بر می گردونن. یعقوب می گوید مسئله اینه که من نمیتونم بذارم هیچ اسمی رو به ام بگی. لالی گیج به او خیره می شود. تو با من مهربون بودی و من کاری می کنم که ضربه ها بدتر از اون چه هستن به نظر بیان. اما قبل از اینکه اسمی به ام بدی می کشمت. می خواهم تا اونجایی که ممکنه خون آدم های بیگناه کمتری رو دستان باشه. اخ یعقوب، ابدا تصور نمی کردم این کاری باشه که اونا به عهده تو می زارن. خیلی متاسفم. اگه باید یه یهودی رو بکشم تا جون 10 تای دیگر رو نجات بدم این کارو می کنم. لالی دستی روی شانه مرد درشت‌اندام می گذارد. خیلی خوب، کاری که باید انجام بدی بده. یعقوب بر می گردد که برود و می گوید فقط به عبری صحبت کن. فکر نمی کنم اس های اینجا تو رو بشناسن یا بدونن آلمانی هم بلدی. باشه، فقط عبری. بعدن دوباره میام اینجا. دوباره در تاریکی لالی به سرنوشتش فکر می کند. او تصمیم می گیرد هیچ نامی بر زبان نیاورد. حالا مسئله این است که چه کسی او را می کشد؟ یک اس اس کسل که شامش سرد شده یا یعقوب که قتلی را اجرا می کند تا دیگران را نجات دهد؟ وقتی خود را تسلیم مرگ می کند حسی از آرامش بر او غالب می شود. فکر می کند کسی به گیتا می گوید چه اتفاقی برای او افتاده است یا باقی زندگیش در بیخبری سپری می شود. لالی از پا در آمده به خوابی عمیق فرو می رود. اون کجاست؟ پدرش غرش کنان وارد خانه می شود. یک بار دیگر لالی سر کار نرفته است. پدرش دیر وقت برای شام به خانه می آید زیرا مجبور شده بود کار لالی را هم انجام دهد. لالی می دود و می کوشد پشت مادرش قایم شود. مادرش را از پشت میزی که نشسته است می کشد و او را بین خودش و پدرش سد می کند. مادر به عقب دست دراز می کند و جای از بدن لالی یا تکی از لباسش را که می تواند چنگ می زند و او را از تنبیهی که حداقل یک توسری خواهد بود محافظت می کند. پدرش مادر را عقب نمی زند و تلاش بیشتری برای گرفتن لالی نمی کند. مادرش می گوید خودم بهش رسیدگی می کنم. بعد از شام تنبیهش می کنم. حالا بشین. برادر خواهر لالی از حرص چشم می چرخانند. آنها قبلا همین صحنه ها را دیدند و شنیدند. پس از شام لالی به مادرش قول می دهد که بیشتر به پدرش کمک کند. اما کمک کردن به پدر کار بسیار سختی است. لالی می ترسد عاقبتش مثل او شود. زود پیر شود. خسته تر از آن شود که حتی تعریف ساده از قیافه و ظاهر زنش کند یا از غذایی که همه روز وقت صرف آماده کردنش می کند. لالی نمیخواهد مثل او باشد. لالی میپرسد ماما من بچه محبوبت هستم مگه نه؟ اگر خودشان دوتا در خانه تنها بودند مادرش محکم او را در آغوش میفشرد و میگفت آره عزیزم هستی. اگر برادر یا خواهرش حاضر بودند میگفت همه تون یه اندازه برام عزیزید. لالی هرگز نشنیده است که خواهر یا برادرش چنین سؤالی بپرسند، گرچه شاید در غیاب او پرسیده باشند. وقتی کوچک بود غالبا به خانواده اعلام میکرد که قصد دارد وقتی بزرگ شد با مادرش ازدواج کند. پدرش وانمود میکرد چیزی نمیشنود. خواهر و برادرش با او دعوا میکردند و میگفتند که مادرشان قبلا ازدواج کرده است. پس از تمام شدن دعوایشان مادرش او را به کنار میبرد و توضیح میداد که او روزی کسی را پیدا میکند که عاشقش شود و به او اهمیت بدهد. او ابدا نمیخواست حرف مادرش را باور کند. وقتی پسر جوانی شد هر روز برای در آغوش گرفته شدن توسط مادرش احساس آرام بخش بدن او، پوست نرمش، بوسه هایی که بر پیشانیش میزد به خانه میدوید. به مادرش میگفت چی کار داری کمکت کنم؟ و هم بگو برای اینکه شوهر خوبی بشم چی کار کنم؟ نمیخوام مثل بابا باشم. اون لبخند به لبات نمیاره، کمکت نمیکنه. مادر میگفت بابات سخت کار میکنه تا برای زندگی ما پول در بیاره. لالی جوان میگفت میدونم، اما نمیتونه هر دوتا کار رو انجام بده؟ هم پول در بیاره و هم کاری کنه تو لبخند بزنی؟ مادر میگفت قبل از اینکه بالغ باشی خیلی چیزا باید یاد بگیری مرد جوان. و لالی میگفت پس یادم بده، میخوام دختری که باش ازدواج میکنم دوستم داشته باشه، با من خوشحال باشه. آنها روی دو صندلی روبروی هم مینشستند. اول باید یاد بگیری به حرفاش گوش کنی، حتی اگه خسته هستی. هیچ وقت اونقدر خسته نباش که نتونی به حرفاش گوش بدی. یاد بگیر چی دوست داره و مهمتر از اون چی دوست نداره. هر وقت میتونی کادوهای کوچیکی بهش بده، گل، شکلات. زنها این چیزا رو دوست دارن. مامان آخرین بار بابا کی بهت کادو داد؟ مهم نیست، تو میخوای بدونی دخترها چی میخوان، نه اینکه من چی گرفتم. مامان هر وقت پول داشته باشم برات گل و شکلات میارم، قول میدم. پسرم تو باید پولتو پس انداز کنی برای دختری که قلبتو تسخیر میکنه. خب از کجا بفهمم اون کیه؟ آه میفهمی. مادر او را در آغوش میکشد و موهایش رو نوازش میکند. پسرش، پسر جوانش. تصویر مادرش محو می شود. اشک‌ها تصویر محو می شود. لالی چشمانش را باز و بسته می کند و در خیال گیتار را در آغوش می کشد و موهایش را نوازش می کند. حق با تو بود ماما. حالا می شناسمش. یعقوب برای بردن او می آید. او را در طول یک راهرو به اتاق بی پنجره کوچکی می کشاند. یک لامپ روشن از سقف آویزان است. دستبندهای آهنی از زنجیر روی دیوار پشتی آویختند. یک چوب نوغان روی زمین افتاده است. دو مأمور اس اس با هم حرف میزنند، ظاهراً بی خبر از حضور لالی. بدون چشم برداشتن از زمین عقب عقب می رود. بدون اخطار یعقوب مشتی به صورت لالی میزند و او تلو تلو خوران به دیوار برخورد می کند. مأموران حالا توجه می کنند. لالی میکوشد بایستد. یعقوب آهسته پای راستش را به عقب میچرخاند. لالی منتظر ضربه است. او عقب نشینی میکند و درست همان لحظه پای یعقوب به دنده هایش میخورد. سپس با چرخیدن و انداختن خود روی زمین و چنگ زدن به سینه‌اش در اثرات ضربه غلو میکند. وقتی آرام آرام برمیخیزد یعقوب دوباره با مشت بر صورتش میکوبد. این بار ضربه بسیار شدید است، هرچند یعقوب به او علامت داده بود که قصد دارد به او ضربه بزند. خون از بینی خرد شدهش جاری می شود. یعقوب لالی را با خشونت سرپا می کند و او را با دستبند به زنجیر آویزان می بندد. یعقوب چوب نوغان را بر می دارد، پیراهن لالی را از پشت پاره می کند و پنج بار او را می زند. سپس شلوارش را پایین می کشد و پنج بار هم بر باسنش می کوبد. داد و ناله های لالی ساختگی نیستند. یعقوب سر لالی را محکم به عقب می کشد. یعقوب محکم و ارعاب کننده می گوید اسم زندانی هایی که برات دزدی می کنن و بگو. مأموران خیلی عادی ایستادند و تماشا می کنند. لالی ناله کنان سرش را تکان می دهد. نمی دونم. یعقوب ده بار دیگر لالی را با شلاق می زند. خون از پاهایش سرازیر می شود. دو مأمور توجه بیشتری می کنند و نزدیکتر می شوند. یعقوب سر لالی را به عقب می کشد و دندان قروچه می کند. حرف بزن. بعد در گوش لالی نجوا می کند بگو نمی دنیا بعدش خش کن و بلندتر داد می زند اسم رو به ما بگو هرگز نپرسیدم نمی دونم باید حرفم باور کنید یعقوب با مشت به شکم لالی می کوبد او روی زانوها دولا می شود چشمانش را می گرداند و وانمود می کند قش کرده است یعقوب به مأموران رو می کند اون یهودی لاجونه اگه اسما رو می دونست دالا به اون گفته بود و به پاهای لالی که از زنجیر آویزان است لگد می زند مأموران سر تکان می دهند و از اتاق خارج می شوند در بسته می شود و یعقوب به سرعت دست بندهای لالی را باز می کند و آرام او را روی زمین دراز می کند. با پارچه پنهان در پیراهنش خون روی بدن لالی را پاک می کند و به آرامی شلوار او را برایش بالا می کشد. خیلی متاسفم لالی. به او کمک می کند تا روی پا بایستد و بعد او را به سلولش می برد و روی شکم می خواباند. کارت خوب بود پسر. باید یه مدتی همینطوری بخوابی یه کمی دیگه با آب و یه پیرن تمیز برمی گردم حالا یه کمی استراحت کن تا یه چند روز بعد یعقوب با غذا و آب و گهگاه پیراهنی تمیز به دیدن لالی می رود او به لالی درباره زخمهایش و اینکه دارند التیام پیدا می کنند گزارش می دهد لالی می داند که جای اون زخم ها تا آخر عمرش باقی خواهند ماند. شاید خالکوب سزاوار همین است. لالی می پرسد چند بار منو زدی؟ نمی دونم. چرا؟ می دونی؟ بی خیال لالی. داری خوب می شی. ولش کن. دماغمو شکستی. نفس کشیدن برام سخت شده. شاید. اون خیلی بد نی برمش داره میخواه ظاهره چندان بدی هم نداره هنوز خوش قیافه ای هنوزم دخترها دنبالت میان نمیخوام دخترها دنبالم بیان چرا نه؟ اونی رو که میخوام پیدا کردم روز بعد در باز میشود و لالی سر بالا میبرد تا به یعقوب سلام کند اما به جای او دو مأمور اس اس آنجا هستند. آنها به لالی اشاره میکنند که برخیزد و با آنها برود. لالی نشسته میماند و میکوشد خود را آرام کند. این میتونه پایان همه چیز باشه؟ آیا منو به دیوار سیاه میبرن؟ در سکوت با خانوادهش و در آخر با گیتا خداحافظی میکند. حوصله مأموران سر می رود وارد اتاق می شوند و تفنگ هایشان را به سوی او نشانه می روند او با پاهای لرزان دنبال آنها خارج می شود با احساس آفتاب روی صورتش پس از یک هفته بین دو مأمور تلو تلو می خورد سرش را بالا می آورد و آماده رویارویی با سرنوشتش می شود اما چند زندانی دیگر را می بیند که درون کامیونی در آن نزدیکی تپانده شدند شاید این پایان نباشد. پاهایش همراهی نمی کنند و مأموران در فاصله کوتاه باقی مانده او را کشان کشان می برند. آنها او را به درون کامیون پرت می کنند و او به عقب نگاه نمی کند. تمام راه تا برکناو به لبه کامیون می چسبد.